Ngeten iki kula nate ditekoki wong. Gek nadane protes. Terus Gusti Allah niku Maha Adil. Ya jelas to, Allah Maha Adil. Terus lah nek Maha Adil kok ngono? Kaya ana wong ora tau salat, ora kenal Gusti Allah. Lho kok diparingi rezeki akeh banget didadekne wong sugih. Lho sing ngene-ngene iki ibadah kawe cilik kok panggah kere ae. Arep nyaur utang wae kangelan. Lek pancen Gusti Allah Maha Adil ya jangan gitu dong. Harusnya kita-kita yang rajin ibadah iki dikai rezeki sing akeh, dadekne sugih, ben semangat lah nglakoni ibadah. Lah sing nakal-nakal ahli maksiat kae sisan diajar kae. Ora usah dikai rezeki ben kere. Akhire kula jelasne, ngene lho Bro. Awakmu iki pancen ora paham gayane Gusti Allah. Gusti Allah iki kadang-kadang gayane unik ngono kuwi. Ana wong ahli maksiat nakale ram, ora tau salat, ora tau zikir, ora tau wiridan, ora tau poso. Karo tonggo resek gaweane mendem